Nu știu ce simți tu, dar eu aș vrea să rămâi. Și-am găsit poza într-o carte. Nu știu, o răsfoiam și a căzut. Aș vrea să stai. Am ridicat-o și-am pus-o pe mama. Mereu să nu mai pleci. Mi-e greu. Aș vrea să stai. Mai bine, poate. Te rog. Tu ești al meu. O să fie. Ești tot. Când auzi vocea acolo unde ești, sau dacă-mi simți prezența în vise uneori, să știi că eu te aștept și acum să te întorci la mine, că așa să-ți ofor din nou. Ești tot. Aș vrea să